Wis laju tindak ing Purwadya saking negari Mandura. Saking akeng jalma miyatan pewilangan Cinandrapindha sulung harep wit marga. Mawarna-warna sandhangan ing Purwadya Cinandra kaya puspita panjerah. Kang abang kumpul padha reta Cinandra kaya giri pawoko, giri gunung pawoko geni, yayah wukire kawalagar. Kang hireng kempal samya Kresna Cinandra kaya dandang mungguing pasitran. Kuning kumpul padha jene Cinandra kaya pedhang raton, kang putih kempal sami sita gantane kaya kuntul nebol leleran. Wondene ingkang ijo kempal sami wilis ginton kaya tandur kang maksih gumadhung. Korapya iwa tangal gade gerincing ngendalika barung pangri ingkuduk perek dipanggo. Binarung pok sur tambur brang-brangan kapiar soko ya warso kinteki. Warso haraning jawah kinteki wana pejaten kumur sak sebawani. Bendera rontek lelayu mbul-mbul. Kumlebet ing akoso candrane kaya umba ing joloni dipaksang. Nalika semana bidaling Purwadya sami dumugi jawining rangkah. Lerem sawetawis sanggyaning Purwadya Mandura. Beber motro pinangka kagem palerman. Waneh-waneh kang samenyelerem. Ana ingkang isik-isik jarane, ana ingkang elus-elus werangkane. Satemah ana wong kang pekempalan. Cacah limo mubeng bareng. Nanging dari nganti tumandang binubaraken padha kanca. Nakala samono ngentosi dateng telasing wanci ratri ing pengajap arso ang lajengaken bidala nderekaken tindak ing sang paraguta sinigek ingkang samenyelerem nengno kang kinucap ing mangke datan kadhi ingkang wonten dasaring samudra wonten praja ingkang gumelar sang yaksendra ingkang asta pusaraning adil. Eling-eling sipating buta mila swarane goro kaya guntur ing akasa